إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسان پر نعمتوں کی بارش کی, جس نے انسان کو وہ سب کچھ عطا کیا جس کی اس کو حاجت تھی لیکن علم نہیں تھا, جس نے انسان کو مانگنے سے پہلے وہ سب کچھ دیا, جس کی انسان کو دنیا میں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے حاجت تھی, جس نے انسان کے لیے وسائل کو پیدا کیا اور ان تک پہنچنا, ان سے استفادہ انسان کے لیے آسان کیا, جس نے تمام مخلوقات کو رہبری دی اور کائنات کی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا, اس کے تابع کیا, اور درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جنہوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بقا اور ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ سکھلایا ہے, اللہ سے کس طرح سے نعمتیں حاصل کی جائیں اور کیسے وہ نعمتیں استعمال کی جائیں, کیسے ان نعمتوں میں برکت ہو اور کیسے اللہ تعالیٰ کا حق اس کا شکر ادا کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ایک مسلمان کو بلکہ ساری انسانیت کو تعلیم دی. آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر ہر آن برس رہی ہیں, انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن ان نعمتوں کا ملنا کیا صرف ان سے فائدے کے لیے ہے یا پھر انسان پر کچھ اور بھی ذمہ داری ہے, کیا انسان سے کچھ اور مطالبہ ہے, کیا انسان کو ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کیا ان نعمتوں کے بارے میں انسان سے پوچھ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے, کیا انسان حساب دے سکتا ہے, اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس پکڑ سے اس حساب سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا, اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا ہے, تو ظاہر بات ہے شکر جو ہے اس کی شکلیں اور شکر کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی, یہ قلبی کیفیات اور اسی طرح سے وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آج کے درس میں ہم شکر کے بارے میں کچھ اہم باتیں دیکھیں گے, شکر کیا ہے اور شکر کی فضیلت کیا ہے, اور ایک انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جیے اس کی صورت کیا ہے, اور اپنے قلب میں اپنی زبان سے اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں شکر لانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑا موضوع ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں کچھ اہم باتیں اس سے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیز خیر کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پابند بنا رکھا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, اور وہی تو ہے جس نے تم پر نعمتیں انڈیل دیں, نعمتیں برسائیں. اسبغ اتنا ڈال دینا کہ بھیگ جائے انسان. وہ اسبغ علیکم اتنا اوپر تمہارے انڈیل دیا, عطا کی تم کو, خوب عطا کی. کمال درجے میں وضو کرنے کو اسباغ الوضو کہتے ہیں, اچھی طرح سے ہر عضو کو دھونا, کمال کو, تکمیل کو, زیادتی کو ٹھیک سے پوری طرح سے کرنے کو. وہ اسبغ علیکم نعمہ, تم پہ بہت بہت پوری پوری نعمت ہے جتنی انسان کو دنیا میں حاجت تھی. وہ اسبغ علیکم نعمہ, تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی. کیسی نعمتیں؟ ظاہرۃ و باطنہ, ظاہری بھی اور باطنی بھی. ایسی نعمتیں بھی جو انسان کو دیکھنے میں آتی ہیں, جو انسان استعمال کرتا ہے, غذا ہے, لباس ہے, مکان ہے, سواری ہے, اور وہ ساری دوائیں ہیں, اور وہ سب کچھ جو انسان دیکھ سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, چھو سکتا ہے. ظاہرۃ و باطنہ, اور ایسی بھی جس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے, جس کے بارے میں غور و فکر کر کے ہی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. انسان کے لیے صحیح ڈھانچے کا بنانا جیسا دنیا میں موجود تھا, اس کو شریعت کا عطا کرنا, اس کو دین کی توفیق دینا, اس کو اللہ کی معرفت کا عطا کرنا, اس کو شریعت اور اس کو دین دینا, یہ سب باطنی نعمتیں ہیں جن کو آدمی سوچ کر ہی سمجھ سکتا ہے, جن کو چھو نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دیں, ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی, کھلی نعمتیں بھی اور چھپی ہوئی بھی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت احسانات کیے ہیں, انسان اگر ان کو گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو کچھ تم اللہ سے مانگ سکو, جس چیز کی تم کو حاجت ہے مانگنے کی, وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ نے وہ سب تم کو دے دیا ہے جو تم اس سے مانگو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو تو نہیں گن سکتے. بیٹھے آدمی سوچے, نعمتیں گننے لگے, کیا نعمتیں, کب سے شروعات کرے بھائی, پیدائش سے یا پیدائش سے پہلے کب سے شروع کرے, کتنی نعمتیں ہیں, اور ہر ہر دن میں کون سا دن چھوڑے وہ جس میں نعمتیں نہیں تھیں, جس میں کچھ نہ کچھ نعمت اللہ کی اس پر نہیں آئی. ایسے کتنے دن ہیں, کتنے لمحے ہیں, کتنی سانسیں ہیں. ہر سانس خود ایک نعمت ہے, ہر سانس اس کے لیے ایک نعمت ہے. سانس کا اندر جانا اور باہر آنا, یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ایک آدمی اسپتال میں جب جاتا ہے یہ نہیں کر پاتا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر اس کا خرچہ لگاتے ہیں, تب معلوم پڑتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. کہ آدمی کو سانس لینا کتنا آسان کام ہے معلوم بھی نہیں پڑتا ہے, لیکن یہ سانس لینا اللہ کی نعمت ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے, ان کو گن نہیں سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, بے شک انسان بہت ظالم ہے. لَظَلُومٌ بہت بڑا ظالم ہے, ظلم کرنے والا ہے. کفار ناشکرا ہے, اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ کی بجائے دوسروں کی تعریف کرنے والا, اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے والا. کفار اللہ کی نعمتیں لیتا ہے اور اللہ کی شکایت کرتا ہے, جو پایا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے, ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, پائی ہوئی کا شکر نہیں کرتا ہے, جو نہیں ملا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی نہیں عطا کرنے میں, جو نہیں ملا ہے اس کی شکایت کرتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بلا شبہ بڑا ظالم اور بہت ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں بتلایا کہ انسان ناشکرا ہے, انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے. آئیے دیکھتے ہیں شکر کیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی شکر والی زندگی گزارے اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہر انسان کو ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بہت کچھ اس کو ایسا ملا ہے جو اس نے مانگا نہیں تھا. ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دل گردے پھیپڑے کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو. مانگنے سے پہلے بہت کچھ مل چکا ہے. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کیا یہ ہاتھ دے دیا کچھ کام کا نہیں, نہیں اس کو ضرورت ہے اس کی. آنکھ دے دی کچھ فائدہ نہیں, آنکھ کام کی. بہت ساری نعمتیں ہیں, بھوک لگتی ہے کھانا ہے, پیاس لگتی ہے پانی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے, قدم ہے قدم چلنے لائق ہے, جانے آنے آتا ہے, سوچنے کی بھی عقل دی ہے, ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے. انسان کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, انسان کو احساس اس بات کا ہے کہ مجھ کو کچھ چاہیے تھا اور مجھ کو مانگنے سے پہلے ملا ہے, بہت کام کی چیز ملی ہے. لازم ہے کہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں. لیکن شکر ہے کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. کیوں انسان ناشکرا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان حقیقت شکر جانتا نہیں ہے. بتائیے جب معلوم ہی نہ ہو شکر کیا ہے, ادائیگی میں تقصیر لازمی اور یقینی بات ہے. جب انسان کو معلوم ہی نہ ہو تو پہنچے گا کیسے؟ جب انسان کو ایک عمل کی تفصیل ہی معلوم نہ ہو, اس کا طریقہ ہی نہ معلوم ہو, تو آدمی اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا, یقینی بات ہے. اسی لیے شکر کے بارے میں قرآن و سنت میں شکر آیا ہے اور کئی آیتیں بھری پڑی ہے قرآن کریم میں. شکر کیا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں لغت اور اسی طرح سے اس کے بعد کتاب و سنت سے. ڈکشنری میں شکر کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلی بات شکر کی تعریف سے پہلے کہ انسان پر بنیادی طور پر دو حالتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں اور ان دو حالتوں میں دو باتوں کا ثبوت انسان کو دینا ہے. اگر آدمی اپنی زندگی کے حالات کے دو ٹکڑے کرے, اور دو ہی کر سکتا ہے, تیسرا کہاں سے کرے گا؟ ایک تو وہ حالت ہے جس میں اس پر راحت آتی ہے, نعمت ملتی ہے. دوسری وہ حالت ہے جس حالت میں انسان پر مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے. آدمی کے دن رات صبح شام ہر دن ان دو حالتوں میں سے ایک حالت اس پر آتی رہتی ہے. ان دو حالتوں میں دو چیزوں کا ثبوت انسان کو دینا ہے. ان دو حالتوں میں انسان کو دو عمل کرنے ہیں اور پوری زندگی بھر انسان کا یہی امتحان ہوتا رہتا ہے. ایک دم آسان چیز, یعنی شکر کی اہمیت سمجھنے کے لیے شکر کے معنی سمجھنے کے لیے شکر کہاں ہوتا ہے اور شکر کی بالمقابل کون سی حالت ہے اور انسان شکر کتنا کر سکتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے, کتنے مواقع اس کو آتے ہیں, صبح شام اس کو موقع آتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا تو ہر حال اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ان اصابته سراء شکر وكان خير الله, اگر اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے, وہ شکر کرتا ہے خوشی کے حالات میں, یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اور جب اس پر ضرا تکلیف ضرر مصیبت پریشانی تنگی کے حالات آتے ہیں تب وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھائی ہوتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی مومن پر دو حالات آتے ہیں, غیر مومن پہ نہیں آتے, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن ان دو حالات میں جن سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, بلکہ جانور کے لیے بھی اس سے فرار ممکن نہیں ہے, مومن و کافر دونوں دونوں پر حالات آتے ہیں, خوشی کے تکلیف اور غم کے دونوں پہ حالات آتے ہیں. ان دونوں حالتوں میں مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر اگر خوشی کے حالات راحت کے حالات آتے ہیں اللہ کا شکر کرتا ہے. حالت میں ایسا نہیں گزر جاتا ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں تھا, موج مستی میں لذتوں میں پڑا رہا, اللہ کا حق بھول گیا, دینے والے کو بھول گیا, ایسا نہیں جیتا مومن. ان اصابت سراء شکر، نیکی نعمت ملی اور اس کے جواب میں فوراً شکر کرتا ہے۔ نعمت کے حالات مومن کے لیے شکر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور مصیبت کے حالات آتے ہیں، تکلیف کے حالات آتے ہیں، صبر صبر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ مصیبت آئی تھی، مصیبت تھی، لیکن مصیبت کو مومن اپنے لیے خیر بنا لیتا ہے صبر کے ذریعے سے۔ مومن دونوں حالات میں خیر ہی سمیٹتا رہتا ہے، اور یہ حالت مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حالات ہماری طرف سے نہیں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ان حالات کو اپنے لیے خیر ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم دین کا علم رکھتے ہوں، اور اگر دین پر ہماری زندگی گامزن ہو۔ چاہے خیر کے حالات آئیں، چاہے شر کے حالات آئیں، ان دونوں حالات میں ایک انسان نیکی اور خیر سمیٹتا ہے اگر اس کا ذہنی سانچہ صحیح ہو، سوچ اس کی صحیح ہو۔ اسے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے، اور جس حال میں جس چیز کا تقاضا ہے فوراً وہ کرے۔ صبر کے حالات، شکر کے حالات، دونوں میں وہ کرے جو کرنا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام جب اللہ نے ان کو نعمت دی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور ہمارے گھروں کے باہر اکثر جب آدمی گھر بناتا ہے تو گھر بنانے والے کو بولتا ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے دیواروں پہ اس کو بولتا ہے، کیا لکھنا ہے تم کو؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے، لیکن آگے کا جملہ کوئی لکھتا نہیں ہے، نہ پڑھتا ہے، اور معلوم نہیں کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، قال، اللہ نے جملہ ذکر کیا سورہ النمل آیت نمبر 40 میں، قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھ کو آزمائیں میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا ہے، یعنی آگے کا جملہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کوئی لکھتا ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ ہے نیچے، اگر جگہ نہیں ہوتی لکھنے کی تو تاریخ کہاں سے لکھا ہے، کب بنایا، تاریخ بھی نیچے ہے، ایڈریس بھی نیچے ہے، فلانی منزل سب لکھا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ آیت کا یہ ٹکڑا کون دیکھتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام جہاں پر اللہ کی نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں، وہیں پر یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو آزمائش کے لیے دیا ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ شکر کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ ہر نعمت آزمائش ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور اس میں اگر نعمتیں انسان کو ملتی ہیں تو یہ تمام نعمتیں، یہ نعمتیں انسان کے لیے امتحان ہیں۔ کیا امتحان ہے؟ اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس بات کا امتحان ہے کہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، شکر کرتا کہ نہیں کرتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھ کو آزمائیں، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو جتنی نعمتیں ہیں، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں انسان کے لیے کیوں آتی ہیں؟ اس لیے دنیا میں ایک مینٹالٹی لوگوں کی کیا ہے، اپنے کو کچھ ملا دوسرے کو نہیں ملا تو ہم اچھے اس لیے ملا، فلانا برا ہے اس کو نہیں ملا، نہیں ملا ہم بہت اچھے اس لیے اللہ نے خوش ہو کے دیا، اس لیے دیا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بروں کو بھی دیتا ہے، اچھوں کو بھی دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اچھے اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو دیا، تو اللہ کا کسی کو دینا، دنیا کی نعمتیں عطا کرنا کیوں دیا اللہ نے؟ اللہ نے اس لیے دیا تاکہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اس کو آزمائے کہ اس نعمت کے بعد اس میں شکر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دے کے بھی آزماتا ہے اور نہیں دے کے بھی آزماتا ہے۔ دونوں حالات جو انسان پر زندگی میں آتے ہیں یہ انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، جہاں بھی جو حال آئے اس میں آدمی پاس ہو گیا اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو امیری اور غریبی کا آنا، اس کو آدمی اگر اس نگاہ سے دے کہ اللہ نے نہیں دیا اپنے کو، تو اس میں شکایت پیدا ہوگی، لیکن اگر دنیا کو اس نگاہ سے انسان دیکھنے لگے، جس کو دیا ہے اس کا امتحان اس میں ہے، ہم کو نہیں دیا ہے, ہمارا امتحان اس میں ہے, تو وہ بھی امتحان میں, ہم بھی امتحان میں. تو امتحان کی نگاہ سے اگر دیکھے گا تو اس میں ناشکری پیدا نہیں ہوگی, بلکہ امتحان میں پاس ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جس حال میں اللہ نے مجھ کو رکھا ہے اس حال میں مجھ کو پاس ہو کے دکھانا ہے. جس کو ملا ہے وہ بھی امتحان میں, جس کو ملا ہے وہ بھی امتحان میں, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ اس کا کیا ہے, امتحان ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا انسان کا امتحان ہوتا ہے. شکر کی اہمیت کیا ہے؟ شکر کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد شکر ہے. اس کی جو پیدائش ہے, انسان کو بنایا گیا, کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے. کیونکہ شکر کی تفصیل آگے آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, لیکن شکر اسے تو پہلے سنے تھے, ہم عبادت کے لیے پیدا کی, یہ کیا نیا بول رہے ہیں. غایت شکر ہے, عبادت کی غایت اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کے نعمت عطا کرنے والے ہونے کا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا. شکر یہ ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی کیا ہے شکر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ النحل میں آیت نمبر 78 میں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو باہر نکالا, تم کو پیدا کیا, تم کو زندگی دی, لا تعلمون شیئا, اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون, اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا, کیسے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اللہ نے تم کو کیا عطا کیا, تم کو سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, سوچنے کی صلاحیت دی, تاکہ تم اللہ کا شکر کرو, تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. اللہ نے زندگی دی اور زندگی کے ساتھ صلاحیتیں دی, کیوں؟ تاکہ تم اللہ کو آنکھ سے کائنات کی آیات کو دیکھو, کانوں سے اللہ کے بارے میں سنو, اس پہ غور کرو, اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھو, اللہ کی بڑائی کو مانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو, لعلکم تشکرون. انسان کی پیدائش کا اور انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں حصول علم کی, ان ساری صلاحیتوں کا مقصد اور اس کی غایت کیا ہے, ایک انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اسی طرح سے سورہ الانسان آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ دنیا امتحان ہے, کس کا, شکر گزار کون بنتا ہے, نا شکرہ بن کے کون جیتا ہے, یہ امتحان ہے, چوائس, انسان کو آزادی ہے, اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا, اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا نا شکرہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط ملے جلے نطفے سے, نبتلی ہی, ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, ہم اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں ڈالتے ہیں, چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے دنیا میں ہو, نبتلی ہی, فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اس کو کیسا بنایا, ہم نے اس کو ایک قطرے سے کیا بنا دیا, نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. دیکھیے پچھلی آیت میں بھی آیا تھا, تم کو ہم نے سمع اور ابصار عطا کیا, سننے اور دیکھنے کی طاقت دی, یہاں بھی وہی کہا, نبتلی ہی فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اس کو راستہ بھی بتلا دیا, راستہ بھی بتلا دیا, صراط مستقیم کی رہبری نبیوں کے ذریعے سے دے دی. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, اب اس کی مرضی ہے, چاہے تو شکر گزار بن کے جیے چاہے نا شکرا بن کے جیے. دنیا امتحان کی جگہ ہے, جیسے سلیمان علیہ السلام کا قول آپ نے سنا, دنیا میں امتحان اس بات کا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرتا ہے یا اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف یا اپنی طرف یا پھر اللہ کی شکایت میں زندگی گزارتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نعمتوں کو استعمال کرتا ہے, کیا کرتا ہے, امتحان انسان کا. دو میں سے ایک حالت پر انسان کا اینڈ ہونے والا ہے, یا تو آدمی شکر گزار بن کے جیے گا یا نا شکرا بن کے جیے گا. آدمی سوچے شکر کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے. ابن منظور عربی زبان کی بڑی ڈکشنری 26-27 جلدوں میں ہو, ڈکشنری ایسی بھی رہتی, اس میں عربی کے الفاظ کے معنی ابن منظور نے ذکر کیے ہیں اور مشہور ڈکشنری لسان العرب اس میں شکرہ کے تحت شکر کے لفظ کے تحت کہتے ہیں الشکر عرفان الاحسان ونشرہ. شکر کیا ہے؟ احسان کی معرفت، پہچان لینا احسان کو اور اس کو پھیلانا، یہ شکر ہے. شکر کیا ہے؟ احسان کو مان لینا، پہچان لینا اور احسان کا احساس ہونا اس کو. اس لیے کہ انسان کی اکثریت کیا ہوتی ہے، آدمی بچپن سے لے کے جوانی تک کھاتا پیتا گھر میں، اس کو معلوم ہی نہیں رہتا باپ نے کتنا محنت کر کے اپنے کو کھلایا ہے، احساس ہی نہیں رہتا اس کو. عرفان الاحسان، احسان کو پہچاننا اور ونشرہ اور اس کو پھیلانا. پھیلانے کی تفصیل آئے گی قول و عمل سے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں، اور بہت عمدہ باتیں اس میں کہی ہیں انہوں نے، مدارج السالکین کہتے ہیں الشکر ظہور اثر نعمت اللہ. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کے اثر کا ظہور، اللہ کی نعمت اس کا اثر ہوا، اس کو ظاہر کیا، اس کو شکر کہتے ہیں. کیسے؟ علی لسان عبدہ، بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کے اثر کا ظہور ہو. نعمت ملی، اثر ہوا کچھ، تو ابھی اب ظاہر کر رہا اس کو. کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ زبان سے. علی لسان عبدہ ثناء واعتراف، اللہ کی تعریف اور اس کے اعتراف سے، ہاں اللہ نے دیا، بہت اچھا دیا. اللہ کی تعریف اور الحمدللہ، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا اور اس کو ماننا، ہاں اللہ نے دیا. ورنہ انسان سب کچھ دیتا، ارے اتنا کم، کیا کچھ بھی نہیں ملا، یعنی مل کے بھی نہیں ملا بولتا. اعتراف کرنا اس کا اور اللہ کی ثنا بیان کرنا زبان سے. وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً، اور آدمی کے دل پر اس کا اثر ہو نعمت پا کر. کیسے؟ کہ آدمی کا دل گواہ ہو اس کا کہ ہاں اللہ نے دیا، اور اللہ کی محبت قلب میں پیدا ہو، کیا اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. آدمی پاکی بھی بعضوں کا شکایت کرتا ہے، لیکن دل میں کیا کیفیات ہو؟ اللہ کی محبت، اور ایک انسان اس کا گواہ بن جائے، اس کے دل پر یہ کیفیت گزرے کہ اللہ نے کتنا اچھا دیا، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اس کی عطا کی وجہ سے. وَعَلَى جَوَارِحِهِ انقیاداً وطاعتاً، اور آدمی کے اعضا پر، ہاتھ پاؤں اور جسم کے سارے اعضا پر کیا ہو؟ اس کا اثر ہو نعمت کا، ظاہر ہو. کیسے ظاہر ہو؟ انقیاداً وطاعتاً، کہ اللہ تعالیٰ کی پابندی اور اس کی فرما برداری اس کے اعضا سے ظاہر. تین باتیں شکر میں آتی ہیں. نمبر ایک، دل میں اللہ کی نعمت پا کر اعتراف پیدا ہونا، ہاں اللہ نے دیا دل میں، اور محبت اللہ کی ہو، شکایت نہیں. دو، زبان سے قبول کرے اللہ کے دینے کو، اپنی بڑائی نہیں، میں نے اب اللہ کی، اللہ نے دیا، زبان سے اللہ کی تعریف کرے. اور تین، جسم کے جتنے اعضا ہیں ان سے وہ کرے جو اس نعمت کے پانے کا تقاضا ہے، یعنی اس کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرے. یہ تین باتیں ہیں، تب جا کے آدمی شکر گزار بنتا ہے. خالی آدمی جو ہے دھیان نہیں دیتے، الحمدللہ بول دیا، آدمی قلب، زبان اور بدن تینوں سے اگر شکر کر رہا ہے تو جا کے وہ شکر گزار بنتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مقاییس اللغہ میں ابن فارس کہتے ہیں، ڈکشنری عربی کی، کہتے ہیں یقال ان حقیقت الشکر الرضا باليسير ومن ذلك فرس شکور اذا کفاه لسمنه العلف القلیل. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑے سے راضی ہو جائے، تھوڑا ہے راضی ہوگا، بہت ہو گیا، تھوڑے پر کیا ہو جانا؟ راضی ہو جانا، اس کو شکر کہتے ہیں. آگے میں آؤں گا، آخر میں حدیث بتاؤں گا تب یاد آئے گا. اور کہتے ہیں کہ عربی میں اس گھوڑے کو شکور کہا جاتا ہے جو تھوڑا سا چارہ کھا کے موٹا تازہ ہو جائے. یہ عربی زبان ہے، یعنی تھوڑا کافی ہو گیا اس کو اور کافی پھول گیا تو مالک نے کھلایا، اس کا اثر اس پر ظاہر ہوا، دیکھنے والا بولتا ہے مالک کھلاتا ہے اس کو. تو شکر کیا ہے؟ نعمت کا اظہار، نعمت لینا اور اس کا اظہار کرنا، قلب سے، زبان سے اور اپنے اعضاء سے. اسی طرح سے الراغب الاصفهانی اپنی کتاب مفردات غریب القرآن میں کہتے ہیں والشکر ثلاثه اضرب، شکر تین لیول پر ہوتا ہے، تین باتیں شکر میں آتی ہیں، شکر القلب دل کا شکر، وہ تصور النعمہ، دل کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا تصور کرنا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا اعتراف، ہاں اللہ نے دیا، ہوش و حواس میں سوچے، نعمت پر غور کرے. دو، وہ شکر اللسان، اور زبان کا شکر، وہ ثنا علی المنعم، وہ نعمت دینے والے کی تعریف کرنا ہے، زبان سے تعریف کرنا ہے. نمبر تین، وہ شکر سائر الجوارح، اور سارے بدن کے حصوں کا شکر، اعضاء کا شکر، جوارح کا شکر، وہ مکافأة النعمة بقدر استحقاقه، وہ نعمت کے بدلے وہ دینا جو اس کے بس میں ہے. کسی نے کچھ دیا، اس کے بدلے میں کچھ دینا جو ہمارے بس میں ہے، یہ بدن کا شکر ہے. جب یہ تینوں چیزیں کرتا ہے تو یہ جا کے شکر ہوتا ہے. اس سے آپ سمجھیں گے کہ ساری عبادت کا اور مخلوق کے، بندے کے، مسلمان کے، ایمان والے انسان کی تخلیق کا مقصد شکر ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک آدمی ساری کائنات میں اور اپنی ذات میں غور کر کے جن نعمتوں کو دیکھے، وہ کسی بزرگ، کسی بت اور کسی اور یا اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہ کرے، یا اپنے آپ برا نہیں مانے، بلکہ یہ مانے کہ اللہ نے دیا، یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ نے عطا کیا، اس کو تسلیم کرے کہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی زبان سے اور اپنے بدن سے اللہ کی حمد کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرے جو اس نعمت کے لینے کے بدلے میں ہونا چاہیے. ساری زندگی اور ساری عبادات کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، یہ شکر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عمل کو شکر بتلایا، یعنی اللہ نے نہیں کہا شکر کرو، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا شکر والا عمل کرو. معلوم ہوا کہ تمام اعمال میں شکر کی کیفیت ہونا چاہیے کہ نعمتیں لیے اللہ کی، کرتا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر، یعنی تیرا عمل شکر والا ہونا چاہیے. تو جوارح سے بھی شکر ادا کر، صرف زبان سے نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 13 میں فرمایا اعملوا آل داود شکرن، اے داود کی اولاد شکر والا عمل کرو، شکر والا عمل کرو. یعنی عمل کی کیفیت کیا بتلائی، عمل کیسا ہو؟ شکر والا. شکر کرو الگ ہوتا ہے، عمل تمہارا شکر والا ہونا چاہیے. معلوم ہوا عمل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے. لیکن شکر، اب یہ تفصیل سمجھ میں آئی کہ شکر دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، اور عمل سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثریت انسان کی بعض اوقات زبان سے شکر کرتی ہے، ھذا من فضل ربی، لیکن عمل سے شکر نہیں کر پاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت انسانیت کی شکر گزار نہیں ہے. اس معنی میں مال آیا، گناہوں میں استعمال کیا، اللہ کی نعمت لی، حرام میں استعمال کیا. کیا یہ شکر ہے؟ شکر نہیں ہے. کیونکہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت اللہ کی لے، دل اور زبان سے اعتراف کرے، اور استعمال بھی حلال میں کرے اور اللہ کی مرضیات میں کرے، تب جا کر شکر گزار بنتا ہے. اگر زبان سے، صرف زبان سے شکر کر دیا لیکن نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کیا تو یہ شکر نہیں کیا، کیونکہ شکر میں تینوں لیول ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی اہم جملہ کہا تھا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور اللہ نے بھی بندوں کے بارے میں اس بات کی خبر دی. دونوں باتیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. ایسا کیسا؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن شکر کیا ہے؟ دل، زبان اور بدن سے اللہ تعالی کی نعمت کا حق ادا کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. یہ سورہ سبا میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے بیان کیا، اور یہی بات ابلیس نے بھی کہی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا بہت مشکل ہے، ایسے تھوڑی ایک دم فٹ سے شکر کر لیا. ابلیس نے کیا کہا تھا قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھ کو بھٹکا دیا نا، ٹھیک ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے تو میں ان بندوں کی، ان انسانوں کی، تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری سیدھی راہ پر میں ان کے لیے ویٹ کرتا ہوا بیٹھوں گا، منتظر بیٹھوں گا بھٹکانے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں آؤں گا بھڑکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، کہاں سے؟ ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثریت کو تو ناشکرا پائے گا۔ اکثریت کو تو کیسا پائے گا؟ ناشکرا پائے گا۔ کبھی نعمت لیں گے دھیان ہی نہیں دیں گے، شکر نہیں کریں گے، نہ دل سے نہ زبان سے۔ کبھی لیں گے اور کسی بابا کی تعریف کریں گے، دیکھو بابا نے اولاد دیا، اس کا نام کیا رکھنے کا؟ بابا بخش۔ کبھی ڈاکٹر کا اعتراف کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے۔ کبھی اپنا کمال بیان کریں گے، میں نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا تھا، کیا میں نے کیا۔ کبھی اسباب کا، اب کبھی اسباب کا، برابر گاڑی نے دیکھو، لائٹ ڈرائیور بہت اچھا تھا، لیکن اللہ کا احسان نہیں مانیں گے، اللہ کی بجائے نعمت کا انتساب کسی اور کی طرف کریں گے۔ کبھی لیں گے الحمدللہ بولیں گے اور حرام میں استعمال کریں گے، کیا فائدہ الحمدللہ کا؟ کہ اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کیا، شکر نہیں کیا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثریت کو تو ناشکرا پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اکثریت کو ناشکرا پائے گا، یعنی اکثر شکر گزار ملیں گے نہیں۔ کس نے کہا یہ؟ ابلیس نے کہا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ نے فرمایا ابلیس نے گمان کیا تھا اور اس کو سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس نے سوچا نہیں کر پائیں گے، ان کو آزادی ملی ہے، آزادی ملے گی تو بھٹکیں گے ہی، اور مجھ کو موقع ملے گا تو ان میں سے اکثر کو میں فیل کر دوں گا ان کی آزادی کی وجہ سے۔ اس نے ایک ججمنٹ لگایا اس وقت میں، اللہ نے فرمایا اس نے سچ نکلا اس کا ججمنٹ، ابلیس کو معلوم نہیں تھا، لیکن ابلیس نے ایک گمان کیا اور گمان اس کا کیا نکلا؟ صحیح نکلا، اس لیے کہ اس کی گمان کی بنیاد کس پر تھی؟ انسان کی آزادی پر تھی، انسان کی ابتلا پر تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اسی طرح سے آئیے شکر کے بارے میں اس کے معنی کی تفصیل میں، کہ یہ بھی تفصیل ہے کہ کبھی شکر کا لفظ اور شکور کا لفظ اور شاکر کا لفظ بندے کے لیے آتا ہے، اور کبھی یہ لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر اور شکور دونوں الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے الشکور، اللہ کے ناموں میں سے بھی کیا ہے؟ الشکور۔ تو کیا اس کا مطلب احسان ماننا ہوگا؟ اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، جو بھی مخلوق ہے اس پر اللہ کا احسان ہے۔ تو شکور کا مطلب بندے کے لیے کیا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جیسے تواب کا لفظ ہے، بندے کے لیے اس کی نسبت الگ ہوتی ہے، اللہ کے لیے اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب الشکور کا لفظ آئے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الشورى آیت نمبر 23 میں فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ غفور ہے شکور ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، تو کیا معنی اس کے؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں ومن اسماء اللہ الحسنى الشکور، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الشکور۔ کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ الْخَالِصِ النَّقِيِّ النَّافِعِ، کہتے ہیں، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، جو تفسیر سعدی آئی ہے، یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ان کی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، اس میں بہت ہی جامع الفاظ میں وہ قرآن کی آیت کے معنی بیان کرتے ہیں۔ کہتے وَهُوَ الَّذِي يَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ الْخَالِصِ النَّقِيِّ النَّافِعِ، اللہ شکور ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا تھوڑا بھی عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل کیا ہو؟ خالص ہو، پاک ہو اور نفع والا ہو۔ اگر آدمی تھوڑا سا بھی عمل کرے، خالص اللہ کے لیے ہو، بھلائی والا عمل ہو، نفع والا ہو، نقی پاک صاف ہو، ایسا عمل اگر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ الزَّلَلِ، اور اسی کے ساتھ بندے کی بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے. اور ولا یضیع اجر من احسن عملا، اور جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. کسی عمل کو اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا، ایک نیکی بھی لے کر آیا اللہ اس کا بدلہ دے گا. بل یضاعفہ اضعافا مضاعفہ بغیر عد ولا حساب، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے نیکی کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے بے گنتی بے حساب. یعنی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نمبر دو، بہت ساری غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے. نمبر تین، نیکی کا بدلہ جب دیتا ہے تو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. تو شکور کے کیا معنی ہے؟ شکور وہ ہے جو بندے کی کوتاہی کے باوجود چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول کر کے بڑی سے بڑی جزا دے، یہ شکور ہے. اللہ کے لیے اس لفظ کی یہ معنی ہوتے ہیں. شرح الشافیہ الکافیہ جو ابن قیم کی کتاب ہے، الکافیہ الشافیہ الکافیہ، اس کی شرح میں انہوں نے بات کہی ہے. المناوی کہتے ہیں وَإِذَا وُصِفَ الْبَارِي بِالشَّكُورِ فَالْمُرَادُ إِنْعَامُهُ عَلَى عِبَادِهِ، کہتے ہیں جب اللہ کے لیے الشکور کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت سے انعامات کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکی کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، یہ معنی شکور کے لفظ میں پائے جاتے ہیں جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال. ایک آدمی سوچ سکتا ہے کیا اللہ کا شکر کرنے کا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کیا؟ یعنی کوئی آدمی خصوصاً غیر مسلم، کیا اللہ کے لیے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کو عبادت کرنے کا، یعنی اس کو ضرورت ہے کیا ہماری؟ یعنی ہم انسان تو برا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی احسان کر کے چاہے کہ میری تعریف کرو تو اس کو تو برا مانا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے تو اچھا ہے کیا؟ شیطان تھوڑا کان میں سور پھونک سکتا ہے کسی کے، تو ایمان کی قیامت آئی. پھر ایک آدمی، اس کے ذہن میں بات آ سکتی اللہ کو تعریف کرے کو چاہیے، اگر کسی کے چپکے سے نہیں پوچھا تو بھی اکیلے میں سوچ سکتا ہے. انسان کا تعریف مانگنا یہ بھکاری کا بادشاہ بننے کی کوشش کرنا ہے. انسان جو کسی کو دیتا ہے کیا اس کا اپنا ہوتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، چاہے مال ہو، مال کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. چاہے وہ دنیا میں سے کوئی چیز لا کے دیا، مٹھائی لا کے دیا یا کچھ پھل لا کے دیا یا کچھ بھی دیا، کہاں سے لایا، پیدا کیا تھا اس نے؟ نہیں. کسی کا کچھ کام بنا دیا، ہاتھ پاؤں کہاں سے لایا تھا، اور توفیق کس نے دیا اس کو کرنے کی؟ اللہ نے. تو اگر دیکھا جائے تو حقیقی طور پر کسی پر احسان انسان اگر کرتا ہے تو وہ خود نہیں کرتا ہے، اس کی صلاحیت اور توفیق اللہ کی ہوتی ہے، اور جو چیز عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. تو انسان کا شکر طلب کرنا غلط ہے، کیوں؟ اس کا اپنا کچھ ہے نہیں، بلکہ اس نے کیا یہ اس کے لیے بھلا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو کچھ دے گا. وہ تو مزید اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق دی، یہ تو اس کا فائدہ ہوا اس میں، کسی اور کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا اس بھلائی کے لیے، تو یہ اس کے لیے بھلائی تھی، اس کا کوئی کمال نہیں تھا. تو اس کا اللہ کا دوسرے کو دے کے خود نعمت کے اوپر شکر طلب کرنا غلط ہے، کیونکہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں، اس کا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر طلب کرے شکر کرو، تو اللہ کو حق ہے، کیونکہ سب کچھ کس کا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ سب کی سب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ہے وہ، تو اللہ ہی کا ہے. تو اللہ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر طلب کرے. لیکن کیا اللہ کو بندوں کی شکر کی ضرورت ہے؟ اللہ کو بندوں کی شکر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کو بندے کی شکر کی ضرورت ہے، ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. اللہ کو بندوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے کی شرافت ہے کہ وہ شکر کرے اللہ کا. اللہ نے بندے کو شریف بننا سکھایا، سب کچھ کھا پی کے کچھ بھی شکر نہیں، اس کی اخلاقی رذالت ہے. اس کے لیے انسان کو ایک کمال ہے اس کی شخصیت کا کہ وہ شکر کرے اللہ کا. اور مزید اس میں فوائد اللہ نے رکھے ہیں کہ شکر کرو گے تو ہم یہ دیں گے، تو شکر اس کے لیے پانے کا ذریعہ بتایا. کوئی آدمی اگر مالک اس کو چابی دے کہ چابی گھماؤ یا بٹن دباؤ تم کو یہ ملے گا، تو اس بٹن دبانے میں اس کو خوشی محسوس ہوگی. کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اگر اے ٹی ایم کا بٹن اس کو معلوم پڑ جائے 5 3 4 5 2 4، کتنا خوش ہوگا. وہ اس کو محنت نہیں سمجھتا، اس کو محنت نہیں سمجھتا. وہ لوگ جتنا دبو کتنے بٹن دباؤ، بڑے سے بڑا نمبر ہے، جتنے زیادہ زیرو اس کے بس میں ہو دبا دے گا، جتنا اس میں برداشت کی طاقت ہو مشین میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر کی توفیق دی اور شکر کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ کو چاہیے، بندے کو چاہیے. جیسے دعا ہے ویسے شکر ہے. کوئی مالک ہے مانگو دوں گا، تو مانگنا اس کے لیے پانے کا ذریعہ ہے، اس کو مانگنے میں تکلیف نہیں ہوگی، وہ مانگے گا چاہیے، خوشی ہوگی اس کو. اللہ نے کسب کا ذریعہ بنایا شکر کو، آسان طریقہ بنایا کہ تعریف کرو اللہ کی، اللہ دے گا. اس میں بندے کا بھلا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. دنیا میں نعمت کا اضافہ اور آخرت میں نیکی کا اضافہ، اس اعتبار سے اللہ نے شکر کو بنایا. اس میں بندے کا بھلا ہے، اللہ کا نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بتایا ہے، کسی کی غلط فہمی اس میں نہ ہو کہ اللہ کو شکر کی بندے کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، سمجھداری دی، عقل مندی دی. اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر کر. اور یہ علماء نے اس میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ آدمی کی حکمت کا تقاضا ہے، عقل مند وہی ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے. جو شکر نہیں کرتا اس کو عقل ہی نہیں، کیوں؟ پہچانا نہیں کس نے دیا. آپ بتائیے، جو اپنے محسن کو نہ پہچانے اس کو عقل مند کہا جائے گا؟ بے وقوف ہے یہ، بے وقوف ہے، جاہل ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ اپنے احسان کرنے والے کو انسان نہ پہچانے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، گہری سمجھ دی. کیا؟ اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر کر. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے. اللہ تعالیٰ حمد کرنے سے بندے کی حمید بنے گا، ایسا ہے. اللہ پہلے سے ہی تعریف کے لائق ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے اللہ کی، اللہ تعریف والا ہے. اور غنی ہے کہ بندہ اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کو حاجت ہے؟ نہیں. اللہ نے دو نام اپنے ذکر کیے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کے لیے جاننا چاہیے اس نے اللہ تعالیٰ غنی حمید، اللہ کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ حمد والا ہے. بندے حمد کریں تو اللہ حمید ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بندہ تھا نہیں، کوئی مخلوق تھی نہیں، اللہ تعالیٰ حمید تھا. اللہ تعالیٰ حمید تھا یعنی حمد کے لائق تھا، تعریف کے لائق تھا. اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، بندہ شکر کرے نہ کرے، بندہ تعریف کرے نہ کرے، بندہ اگر شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اللہ کا شکر کرتا ہے. یعنی فائدہ کس کا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بندے کا فائدہ ہے. اس سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شکر میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ بندے کا فائدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں شکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت دین میں کیا ہے. شکر کرنا لازم ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بندوں کی تخلیق کا مقصد ہے شکر کرنا لازم. اگر آدمی شکر نہیں کرتا گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھ کو یاد کرتے رہو میں بھی تم کو یاد کروں گا. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرتے رہو میری ناشکری میں نہ پڑنا، تم میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے. تو کوئی آدمی کہے کہ شکر کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تیری نجات اس پر اٹکی ہوئی ہے، تو شکر نہیں کرے گا آخرت میں پھنس جائے گا. یہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی زکات ہے، دینا ضروری ہے، بغیر شکر کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، پکڑ کے لائق بنے گا۔ اس کی نعمتیں، اس کے لیے شکر کیا ہے؟ بدلہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے، نعمت لیے شکر کر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، میرے لیے شکر کرو، ولا تکفروا، میری ناشکری مت کرنا۔ بعض اوقات آدمی شکر کرتا ہے لیکن ناشکری بھی کرتا ہے، اللہ نے دیا لیکن کیا کچھ خاص نہیں دیا، دیا بھی اور تو دونوں جمع، ایسا بھی کرتا آدمی، ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ نے دونوں باتیں کی، واشکروا لی ولا تکفروا، کہ میرا شکر کرو، میرا شکر کرو، ناشکری مت کرنا، ناشکری مت کرنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف، نبیوں کی طرف، ہم نے اس بات کی وحی کی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے سارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، کیے کرائے کو سب مٹا دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسر ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اے نبی تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ ایک ہے شکر کبھی کبھی کر لینا، ایک ہے مستقلاً اللہ کا شاکر بن کے جینا، کہ جو بھی نعمت ہو اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتوں کا استحبار اور اللہ کا شکر کرنا، ان کے لیے اللہ کے سلسلے میں اقرار، یہ بہت ضروری ہے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اے نبی آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور اللہ کا شکر بھی کرتے رہیے، وکم من الشاکرین، شاکرین میں سے ہو جائیے۔ یہ سورہ الزمر آیت نمبر 65-66 ہے۔ اسی طرح سے بندے کی بندگی کا تقاضا ہے اور اللہ کو معبود مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو پھر شکر اللہ کا کرنا لازمی چیز ہے۔ جب نعمتیں اللہ کی طرف سے مانتا ہے تو شکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے، کسی اور کا نہیں، یعنی ان نعمتوں کا انتساب حقیقی طور پر اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ، ہم نے جو پاک رزق تم کو عطا کیا اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر کرتے رہو اگر تم اللہ ہی کی عبادت گزار ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر کرو، یعنی بندے کا اللہ کی عبادت کرنے کا تقاضا ہے، اگر تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا شکر کر، اللہ کا بندہ نہیں ہے تو جس کا چاہے شکر کر، اللہ کا بندہ نہیں ہے مت کر، اللہ کا بندہ ہے اللہ کا شکر کر۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر کرتے رہو۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النحل آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، حلال، طیب، پاک، عمدہ اور حلال۔ اللہ نے رزق حلال بھی دیا، عمدہ بھی دیا، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی غذائیں اور حلال ہمارے لیے دیا۔ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اللہ کے ہی عبادت گزار ہو، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ کا شکر کرو۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کی، اس میں ان کا شکر گزار ہونا بیان کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف کی، جو پہلے رسول تھے، خاص طور سے اللہ نے بتلایا کہ شکر گزار تھے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریت من حملنا مع نوح، اے نوح کی اولاد جس کو نوح کے ساتھ ہم نے اس کشتی میں سوار کیا، یا ذریت کے معنی میں ہی ہے، ذریت من حملنا مع نوح، کیونکہ اس کشتی میں جتنے تھے وہی انسانیت ہے اور کوئی نہیں تھا، جو اس کشتی میں سوار تھے اسی کے بعد انسانیت جو پھیلی ہے انہی سے پھیلی ہے، اور کوئی زمین پر زندہ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، نوح کے ساتھ جو کشتی میں ہم نے جن کو سوار کیا، تم جتنے بھی ہو سب ان کی اولاد۔ ذریت من حملنا مع نوح، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادوں، ان کی اولاد، انہو کان عبدا شکورا، سنو انہو کان عبدا شکورا، نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ شکر گزار تھے، اللہ نے تعریف کی۔ شکر گزار ہونا انسان کو اللہ کے نزدیک قابل تعریف بناتا ہے۔ انہو کان عبدا شکورا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے جو کیسے تھے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کئی باتیں بیان کی، ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں اس بات کی تمنا اور کوشش کرتے تھے کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبا لمبا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے تہجد کی لمبی رکعتوں کی وجہ سے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ مجاہدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اللہ نے آپ کے لیے اگلے پچھلے تمام معاملات کے لیے، تمام احوال و اعمال کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کہلاؤں، میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلی تمنا تھی کہ آپ کا شمار ان بندوں میں ہو جائے اللہ کے نزدیک جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے اور سارے نبیوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے۔ عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں الشکر نصف الایمان، شکر کا اور ایمان کا تعلق کیا ہے؟ الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہتے ہیں شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے، اور یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ شکر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے انسان۔ کیوں؟ آپ بتائیے، ایک آدمی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے خالی خلاص، ایسا اللہ کو ہم خالی گنتی کے اعتبار سے مانتے ہیں، اللہ کو ماننا کیا ہے؟ جو کچھ ملا ہے سب اللہ سے ملا ہے، بتائیے اس کے بغیر کیسے ایمان ہو سکتا ہے اللہ پر؟ خالی گنتی والا ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان ان ساری احسانات کے ساتھ ایمان ہے جو اللہ نے بندے پر کیے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق شکر سے بہت گہرا ہے، اور جو عبادات بندے کی ہیں، جو عبادات بندے کی ہیں، ان کا سب کا تعلق اس شکر سے ہے کہ جب اللہ نے سب دیا ہے تو کیوں نہ اللہ ہی کے آگے سجدے میں سر رکھا جائے، جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے تو کیوں نہ ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائے جائے۔ تو انسان کی عبادات کا تعلق اس استحضار اور اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی کے آگے اپنا سر زمین پہ رکھو، چاہے سجدہ ہو یا دعا ہو، جو عبادت کی غائط ہے اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ شکر ہے، وہ شکر کا اظہار ہے، شکر کا اظہار ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الشکر نصف الایمان، آدھا ایمان ہے شکر، اور الصبر نصف الایمان، اور صبر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ والیقین الایمان کلہ، اور یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ اس کو شعب الایمان میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور ابن قیم نے بھی اس کو ذکر کیا، کہ اللہ نے قرآن کریم میں شکر کا اتنا بڑا لیول ہے اللہ کے نزدیک، شکر کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں وقارنا سبحانہ الشکر بالایمان، اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، نجات کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، کامیابی کے لیے شکر کو ایمان کے ساتھ اللہ نے جوڑا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 147 میں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ تم کو عذاب دے کے بھلا کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اللہ تو بڑا شاکر ہے، علیم ہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے نیکیوں کا، عطا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ نیکی کر لو گے اور اللہ کو معلوم نہیں. تو اللہ تم کو عذاب دے کہ کرے گا کیا؟ یعنی اللہ نے بتلا کہ اللہ کو عذاب دینے میں کوئی یعنی مزہ نہیں ہے. اللہ کو مقصود عذاب نہیں کہ اللہ نے عذاب دینا تھا مخلوق کو اس لیے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ما فعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا کرنا ہے تم کو عذاب دے کے؟ یعنی اللہ کا کیا فائدہ ہے تم کو عذاب دے کے؟ کیوں اللہ عذاب دے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف نسبت کر کے شرک سے بچ کے توحید والے بن جاؤ، اللہ ہی سے مانگنے والے بنو، سارے اعمال اللہ کے لیے کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یہ شکر ہے. اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو عذاب دینا ہے تم کو، کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ تم ایسا نہیں کرتے اس لیے تو عذاب دیتا ہے. تم سدھر جاؤ، اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کا عذاب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ عذاب ہی دے، تم کچھ بھی کرو اللہ عذاب دے کے رہے گا، ایسا نہیں ہے. ما یفعل اللہ اس میں جو ہے عذاب دینے کے اعتبار سے یعنی نفی ہے، اللہ نہیں چاہتا عذاب دینا، لیکن تم ہو ایسے تو تم کو عذاب دے گا کیونکہ وہ انصاف والا بھی ہے. اللہ کیوں عذاب دے گا تم کو؟ اللہ نے یہاں پر ایمان کو اور شکر کو جوڑا ہے، یعنی شکر اتنا قیمتی ہے. بلکہ یہاں پر ایمان سے پہلے کیا آیا ہے؟ ان شکر تم و آمنت، کہ تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ کیوں عذاب دے گا تم کو؟ اسی طرح سے شکر کے بارے میں اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کو اللہ کی تعریف پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو جو اللہ کی تعریف بیان کرے گا اللہ کو وہ بھی پسند آئے گا. اس اعتبار سے اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اس کی حمد کرنے والا بننا بھی ہے، کہ اللہ کی حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد احب الیہ المدح من اللہ ولذلک مدح نفسہ، کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو. اللہ سے زیادہ بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی تاکہ بندے کو معلوم پڑے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، تاکہ بندہ بھی اللہ کی تعریف کرے. اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اپنی حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن کیا کیسے کیا؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ پہلی آیت پڑھتا آدمی بسم اللہ کے بعد میں تو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کریم آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ کی حمد سے شروع کرتا ہے، اللہ نے پہلے رکھا اس کو، نماز میں پہلے رکھا، قرآن میں پہلے رکھا. تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جس کو اپنی تعریف اتنی زیادہ پسند ہو. یہی وجہ ہے کہ خود اللہ نے اپنی تعریف کی، اور اللہ اپنی تعریف کرے اللہ کو حق ہے، اللہ اپنی تعریف کا مطالبہ کرے اللہ کو حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ملا ہے وہ اللہ ہی سے ملا ہے، کسی کا کچھ نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہے. اللہ راضی ہوتا ہے بندے سے جب اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرنے لگ جاؤ تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہاری. تم ناشکری کرو گے اللہ کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اتنے سارے فرشتے اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، تم سب کے سب اللہ کے ناشکرے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری. ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو کفر سے راضی نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کفر پر راضی نہیں ہے. یہ بندے کو آزادی اللہ نے دی ہے، اس وجہ سے بندہ کفر کرتا ہے. ورنہ اللہ کوئی آدمی بولے کہ دیکھو اللہ نے مسلمان بھی پیدا کیا، غیر مسلم بھی پیدا کیا، اچھے بھی برے سب پیدا کیے، تو اللہ راضی ہے، تبھی تو اللہ نے جس کو جیسا چاہے بنایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے. اللہ نے آزادی ان کو دی ہے، اس وجہ سے اللہ کے ناشکرے ہیں، ورنہ اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ کی ناشکری کی جائے، اللہ سے کفر کیا جائے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، اگر تم اللہ کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. اللہ نے اپنی رضا کو رکھا، اللہ تعالیٰ کے شکر میں، کہ جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ معمولی بات ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ صحابہ کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، جنت میں رضا ہوگی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کر دیا، آسانی سے بتا دیا، صاف الفاظ میں بتلا دیا کہ وہ ان تشکرو یرضہ لکم، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ کب؟ اگر تم اللہ کا شکر کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ایسا نہیں کہ کچھ تو بہت مشکل کچھ کرنا پڑے گا، شکر کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ ان تشکرو یرضہ لکم، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ بندے کو عافیت کے ساتھ شکر ملے، کہ بندہ اس کو عافیت کے حالات ہوں، رات کے حالات ہوں، اگر ان رات کے حالات میں آدمی شکر کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے اور نعمت نہیں ہے۔ کیوں؟ نعمت بھی ملی، شکر بھی ملا، نعمت بھی بڑی، اور اس کے بعد میں اللہ کی پکڑ سے بھی بچ گیا، تو دنیا میں بھی مزہ اور آخرت میں بھی نجات، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عون ابن عبداللہ کہتے ہیں الخیر الذی لا شر فیہ الشکر مع العافیہ، ایسی بھلائی جس میں کوئی شر کا پہلو نہ ہو وہ کیا ہے؟ الشکر مع العافیہ، عافیت کے ساتھ شکر کی توفیق کا مل جانا، عافیت بھی مل جائے، راحت اور نعمت بھی مل جائے، ٹھیک ٹھاک ہو سب کچھ، اور شکر بھی انسان کو مل جائے۔ فکم من منعم علیہ شاکر، کتنے کم ہیں کہ جن پر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن شکر نہیں کرتے ہیں۔ وکم من مبتلا غیر صابر، اور کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ مبتلا ہیں، یعنی مصیبت میں ہوتے ہیں لیکن صبر نہیں کر پاتے ہیں، یعنی کتنے لوگ ہیں نعمت ملتی ہے لیکن غیر شاکر ہوتے ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو مصیبت میں ہوتے ہیں اور صبر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کو عافیت مل جائے، مصیبت نہیں آئی، بھائی ایک تو ہے کہ آدمی کو مصیبت آئے اور وہ صبر کرے، یہ بھی اونچی بات ہے، لیکن مصیبت میں فیل ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عافیت آ جائے یہ تو مزہ ہے دنیا کی جنت، اور اس میں شکر بھی مل جائے جو آخرت کی جنت کا ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا خیر ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ الخیر الذی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت کا آنا خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، اگر صبر کر لے تو خیر ملے گی، لیکن پاؤں پھسلنے کے چانسز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن راحت بھی آئے اور شکر بھی ملے، اس سے زیادہ بڑھ کے نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کو شعب الایمان میں امام البیہقی نے مطرف کے قول کے ذریعے سے بھی بیان کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے مطرف ابن عبداللہ الشخیر، یہ بھی تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں لأن اعافا فاشکر، میں عافیت مجھ کو مل جائے، ٹھیک ٹھاک میرے حالات ہوں، ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ آئے، اور میں شکر کرنے والا بن جاؤں، احب الی من ان ابتلا فاصبر، مجھ کو زیادہ پسند ہے کہ مجھ پر مصیبت آئے اور میں صبر کروں، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ مصیبت آئے ہی نہیں، اچھے اچھے حالات آئے اور شکر بھی ملنا، شکر کی بھی توفیق مل جائے۔ نظرت فی العافیہ فوجدت فیها خیر الدنیا والآخرہ، میں نے عافیت میں غور کیا تو مجھ کو دنیا اور آخرت کی خیر اس میں دکھائی دی، کہ عافیت، اسی لیے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی واسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو دنیا اور آخرت میں۔ اس کو بھی امام البیہقی نے مطرف کے قول کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ شکر کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں زیادتی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جس پہ شکر کیا وہی نعمت زیادہ ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا، بلکہ آدمی نعمتوں پر شکر کرے تو نعمتوں میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی۔ ورنہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ بھائی تھوڑے ہی بچے ہو، ابھی جلدی نہ ہو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اولاد دی تو دھم سے دوسری اور ایک اولاد، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اچھی بیوی دی اور ایک دھم سے اوپر، تو ضروری نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، اگر شکر کرو گے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے تم کو یہ بات بتلا دی ہے، اس کا اعلان کیا ہے، کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم پر اپنے احسانات، اپنی نعمتیں اور زیادہ بڑھاؤں گا۔ تو شکر سے نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. ورنہ آدمی سوچے گا مصیبت میں الحمدللہ بولنا, مصیبت آئی بولے مصیبت میں الحمدللہ بولنا ہی نہیں چاہیے. الحمدللہ علی کل حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب پریشانی کے حال آتے تھے آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. تو ایک آدمی آپ کو چھینکنے والا سوچے گا الحمدللہ بولا پوری لائن لگے گی چھینکوں کی, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اگر کرے بندہ نعمت پر, اللہ مزید نعمتیں بندے کو عطا کرتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کیا ہے, تم کو بتلایا ہے. بعض علماء نے کہا اس کے معنی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے. تَأَذَّنَ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے پکی بات کہی ہے, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اسے معلوم ہے شکر واجب ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو جان لو, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ناشکری میں کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے, اور شکر گزاری میں نعمتوں میں مزید اضافہ ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. قیامت کے دن شکر کی اہمیت یہ ہے, قیامت کے دن انسان کو دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. اگر آدمی نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا پکڑا جائے گا, اتنا اہم معاملہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ التکاثر آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, قیامت کے دن پھر تم سے ضرور پوچھا جانے والا ہے, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں, نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہونے والی ہے, مطالبہ ہونے والا ہے, محاسبہ ہونے والا ہے. سورہ التکاثر آیت نمبر 8. اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو اپنی بصیرت کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے صرف بصارت کے مقابلے میں. ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة یعنی العبد من النعیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا, قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے. ان یقال له, اس سے پوچھا جائے گا, اس سے کہا جائے گا, الم نصح لك جسمک, کیا تجھ کو صحت مند جسم ہم نے نہیں دیا تھا؟ ونرویک من الماء البارد, اور ٹھنڈا پانی تجھ کو نہیں پلایا ہم نے؟ تجھ کو ہم نے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا, تجھ کو صحت مند جسم ہم نے دیا. انسان کی یہ نعمتیں بھی ان کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. اس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. ایک اور روایت ہے, یقول اللہ عز وجل یوم القیامة, قیامت کے دن اللہ عز وجل بندے سے کہے گا, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, حملتک علی الخیل والابل, تجھ کو میں نے اونٹ پر, تجھ کو میں نے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا, یعنی ان کو تیرے تابع کیا. اونٹ اور گھوڑا آدمی کے خلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تجھ کو سوار کیا اس پر, تیرے تابع کر دیا اس کو, تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ, اور عورتوں سے تیرا نکاح کروایا, یعنی تجھ کو عورتیں بھی عطا کی نکاح کے لیے تاکہ تیرے لیے تسکین ملے, زندگی تیری خوشگوار ہو, اولاد تجھ کو ملے, تیری نسل ایک نسل سے دوسری نسل تک باقی رہے. وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعَ وَتَرْأَسَ, تجھ کو فائدہ دیا, تَرْبَعَ, تجھ کو بہت بڑا چڑھا کے نعمتیں دی, فائدے دیے, مال و دینار و درہم سب کچھ دیا, تربع, بہت بڑا کر نعمتیں دی. وترأس, تجھ کو سرداری دی, لوگوں میں عزت دی, بڑا بنایا. فأین شکر ذلك, اس کا شکر کہاں ہے؟ فأین شکر ذلك, اس کا شکر کہاں ہے؟ اتنا سب اس کو دیا کبھی شکر کیا نہیں, شکر کہاں ہے اس کا؟ تو جو نعمتیں ملی ہیں قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا اس کا شکر کہاں ہے. اگر شکر کرتا تو بچ جاتا ہے, شکر نہیں کیا تو پکڑا جائے گا. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث شیخین یعنی بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو یہاں پر قیامت کے سوالات میں سے ایک سوال انسان کی نعمتوں کے بارے میں, بلکہ پہلے پوچھا جائے گا نعمتوں میں کیا شکر کیا. یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ شکر ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا میں شکر گزار تھا اس شکر کی توفیق قبر میں اور جنت میں بھی ملے گی. یعنی جو شکر گزار تھا، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ مزید شکر کرے گا اور زیادہ بڑھے گا شکر میں. بخاری کی حدیث ہے، اخیر میں بیان کر رہا ہوں، وسائل انشاءاللہ اگلے درس میں کبھی بیان کریں گے، یہ فضائل ہی ابھی شکر کے چل رہے ہیں، کیسا شکر آنا چاہیے آگے پڑھیں گے. لا يدخل الجنة احد الا اري مقعده من النار لو اسا، جو بھی بندہ مرتا ہے، لا يدخل الجنة احد، جو جنت میں جانے والا بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے قبر ہی میں جہنم کا گھر اس کو دکھا دیتا ہے، اگر برائی کر کے آتا تو یہاں جاتا. یعنی جنتی آدمی ہے، قبر میں بتایا جاتا دیکھ یہ گھر دکھ رہا ڈینجر، وہ دیکھتا اس کو، اس کو بتایا جاتا اگر تو برائی کر کے آتا تو یہاں جاتا، لیکن اب تو جا رہا جنت میں. کیوں؟ لیزداد شکرن، تاکہ شکر میں اور بڑھ جائے. آدمی دھوپ میں سے چل کے آیا، ٹھنڈا پانی ملا تو ٹھنڈا پانی سمجھ میں آتا، پنکھے کے نیچے بیٹھا اے سی میں ٹھنڈا پانی تو سمجھ میں نہیں آتا، تو الحمدللہ کیسا ایک دم حلق کے نیچے دل میں سے نکلتا پھر، ورنہ کیا ہے بس بھاپ کے جیسا منہ میں سے نکلتا ہے. جو قبر میں جائے گا اس کو بتایا جائے گا دیکھیے گھر کتنا خطرناک ہے جہنم کا، وہ دیکھے گا اس کو ڈر جائے گا، اس کو کہا جائے گا اگر برائی کر کے آتا تو یہاں جاتا، اب یہ گھر دیکھ یہ تیرے لیے اب گھر ہے تیرا. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا شکر اور بڑھے، اللہ کا احسان ہے اللہ نے بچا جنت میں جگہ دی، تو اس کا شکر لیزداد شکرن، تاکہ وہ شکر میں اور بڑھ جائے. ولا يدخل النار احد، اور جو بھی جہنم میں جائے گا، الا اری مقعده من الجنه لو احسن، جو جہنمی ہے اس کو جنت کا گھر بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اچھا عمل کر کے آتا تو یہ گھر تجھ کو ملتا، لیکن اب تجھ کو ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے. لیکون علیہ حسرہ، تاکہ اس کی حسرت اور بڑھ جائے اور افسوس اور پچھتاوا اس کا بڑھ جائے، کاش کہ میں اچھا عمل کر کے آتا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نیک بندے وہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا قول ذکر کیا، وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، جنتی جنت میں کہیں گے تمام تعریف تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. دنیا غم کی جگہ ہے، دنیا غم کی جگہ ہے، دنیا میں خوشیاں بھی غم کی قیمت پر ملتی ہیں. بہت بڑا اچھا کیک لایا لیکن جیب میں سے پیسے گئے، یہ بھی غم ہے اس کو. بہت اچھے کپڑے ہیں لیکن 5 لاکھ تھے 4 لاکھ ہو گئے. ابھی چیزیں آدمی خریدتا ہے اور اس کی لذتیں حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ قیمت آدمی کو دینی پڑتی ہے، جو اس کے لیے ایک غم ساتھ میں اس کے جیسا قیمت کا سٹیکر ہوتا ہے، ویسے ہی نعمت حاصل کرنے میں غم کا سٹیکر چپکا ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں بس ملے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے جنتی تمام حمد اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا غفور مغفرت کرنے والا، بڑا شکور نیکیوں کا قبول کرنے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ رب جس نے ہمارے لیے ہمیشگی کے رہنے کی جگہ کو حلال کر دیا، جنت میں ہمیشہ رہنا ہمارے لیے کیا کیا؟ حلال کر دیا. لا یمسنا فیہا نصب، اس میں ہم کو تھکن نہیں چھوئے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس میں ہم بور ہو جائیں گے نہ اکتائیں گے. لغوب اکتا جانا، نہ ہمارے بدن تھکیں گے نہ دل تھکیں گے. اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ جنت کے گھر کو حلال کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور اس میں نہ ہمارے لیے غم ہے، نہ اس میں ہمارے لیے تھکن ہے، نہ اس میں ہمارے لیے دل کی اکتاہٹ. تینوں حالتیں ہیں دیکھیے، یعنی چار باتیں اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں. نمبر ایک غم دور کر دیا، نمبر دو ہمیشہ ہمیشہ کی انٹری دے دی، پرماننٹ ہو گئے ادھر، 11 مہینے کے بعد باہر نہیں ہمیشہ. نمبر تین یہاں پر ہمارے لیے تھکن نہیں ہے. چار ہمارے لیے دلوں کی تھکن نہیں ہے. اگر وقت ہوتا تو میں چاروں باتیں سمجھاتا، انشاءاللہ کسی اور درس میں ان کو سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندوں میں جینے اور اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.